زتا تو ٹک ٹک ترجمہ کما آئی کے ترجمی شوقین بیا ما سب کال درسلور کالو باس نائی بھائی اینا کلمت موقع بک بک اس کا جاری ہوگا اب پختو کی مخالف ہے نا کا دیس ہوئی لیکن من لی جاری کیا نا اینا کلمت دائیو کلمت دا چرب بلجو نی ہاں ارجو فیما ہوا قائد دے ویون کے دے دی دی لیکن دا ویون کے دے دی دی عادتی جوڑ شوے دے ومن ورائیہم او مخی دا مرگنا برزخن دے برزخ دے الیوم یبعثون تر قیامت پوری او برزخ وہی ستو ہے تفسیر گورا چھ سوئی خلق و جگر کی پدی وقی پا برزخ کے تو تفسیر قرطبی دولا سمجل 150 کی لکھی البرزخ والحاجز بین الموت والرجوع الی الدنیا البرزخ والحاجز بین الموت والرجوع الی الدنیا برزخ اگا پردہ دا چھ رکاوٹ اچھی دا دنیا تا دا واپس کے دونا برزخی دلتا نرازی سوڑیا بیالی کی وکل حاجز بین شئین فو برزخ ہر حاجز بین شئین اگا برزخ دے اور تب تب سورت الرحمن کی ناشی بینهما برزخ لا یبغیان حاجز بین الشئین اے دا مرن پستا دا عالم برزخ دے حاجز بین الشئین نہ دنیا دا نہ آخرت دے اور بیالی کی والبرزخ ما بین دنیا والآخرہ من وقت الموت الی البعث فمن ماتا فقد دخل فی البرزخ فمن ماتا فقد دخل فی البرزخ تفسیر قرطبی فاذا نفخ فی الصور او کلا جفکرش بش پی لے کے فلا انصاب بینهم نبی فیدد انصاب فمن دوی یوم دن پر دا قیامت ولا تسالون اد نبی دوی چیو بنا بتا پوسونا کئی ولا تسالون او تساول بنا کئی دیو بنا بتا پوسونا نکئی او دید کند فرانا فلا انصاب بینهم ولا تسالون او سورت صافات تلگ راوارا وان آیت نمبر 24 گورا دگا ایسی تاسوئی ورتا 27 گورا وشتم بل هم اليوم مستسلمون وکدا واقبلا بعضهم على بعض يتساءلون وشتم پوشو کنا او متوجی بشی او بلبانی تپوس والا تپوس بکی التوی داخلت بخپل منز کی تپوس کی عدلتو لا تساءلون داخلت مدی او بلن تپوس نہ کی اوز پس سکے بن سے طالب جان پکے فالت رجولین کے خاص باب دینوں کے آج ہی دلتو لا تسالون اولتو ہی یو بلنا با تپوس کی گوردا بل آگا ماننا چلا تپوس کی کہ دادا قوم دخل کو خپل منز کی دکھا کلا چ فکرش پش پہ لے کے نبی فیدی دینا سب ولا تسالون ابھی بے بنا تپوس نہ کئی اولتو ہی واقبلا باز ملا بند یا تسالون علامہ جواب کے قرطبی چتا تساؤل دو دے دلتا دا نفع اولا وقت دے اچھ نفع اولا شی نفع قزان نفخ فی السور اچھ نفع اولا شی نو پا دے وقت بخلق تباشی اچھ تباش لے تپوز برچانہ گئی اور علتا دا نفع ثانی نا پست خبر دا اچھ خلق را پاسل دا قبرننا نو یو بلا بگوری نو یو بلا بتپوسنا گئی دلتا دا نفع اولا وقت شا آتا نفع ثانی وقت شا نو خبر مخلاص شا فمن مستقل کلام دے پس آغا سوچ درنوی تلا دا مالو دا آغا آبا کامیابی مندن کئی اور آغا سوچ اس پا کشی تلا دا میزان دا آغا کسان دی چتاوان کے چلی اخپل نفسنا اپا جانا کی بھی ہمیشہ تلفہ جوہ من نارو سزاوی با مخونو دو دیل اور ایبا دوی پا دے کے کالی ہون بدشکلا اللہ دے بدشکلا تک حدیث کی راضی ہے دا شنڈا میں راخ کے لکی گی ترخ پو پورے او دا شنڈا میں راخ کے لکی گی او سر پورے او دا سی براخ کے لکی گی او بیا پر خود کی گی او اللہ دمک معاف کی علم تکن آیاتی اویل کی بورتا آیتو زمایتو ناچلو سے کتل پتا سباندی فکنتم بیا تو کذبون او تاسو نسبت تا دروکاو پخپلا فتوی لگے دل تو تسلا فتوی لگے پخپلا باقی ربنا اے اللہ غلبت علینا شقوتنا شقوست ہوئی ہے لکا پختوں کی وقت بدبختی منگوئی ہو یار جی زمانگا بدبختی دنو خو قرطبی ہوئی شقوتنا لذاتنا و احواؤنا منگ بانی زمان خواہشات ازمان لذتنا و مزی غالبی شوی و کننا قوم والین اے اللہ اخرجنا منها اللہ منگو باسد دوزخا فین ادنا کچر منگو واپس دو دیازی شرکتا فینا ظالمون من بڑی ظلم کون کیو اللہ اخسو فیہا زی تخش ہے زی کرش ہے زی دفش ہے اخسو اگر کلام دے چیو سریس پیتا ہوئی اخسو فیہا ولا تکلمون زی دفش ہے و تو اللہ کی معذر خبری مکہ ہے ولی انہو سبحان اللہ بے شکا ہو اے لکا تا ترخیص بھی لے لیں و جی کتابوں کی مراعات النظیر ستا ہوئی چکا وہ خبر شروع کی گنا فساو کو لگاؤ عادت تھے خبر دتا کئی آخر کی دتا نچوڑ بیان کی سورت مومنون کی سو شورو پہ صفات مؤمنین ہو احبیات نوکان فریقن صفات مؤمنین شورو شا. اللہ عجیب قرآن میں وہ یہ قرآن تو چکے نا چشمی لگا ہوا ہے کمی چشمی دس رکھ والے خامت دا دا دا دن خریال سر خران ساتھی داغو مصیبت تھے دما دا پوز اس طرح کا بول لے کہنا لگے جب برس دلتا کوئی خیر نہیں شما چ دلتا ایدن دا ساچا انداز اس طرح سے پورا مصیبت تھی اباز خلاص حیران چ دا چشمی خون دے پارا چی زم پدی کی خون دے کی چشمو کی خون دے دا رسل رو پودی زد زر رو پو کر پین زل زرو کد شل زرو کا دے لکھو کا دے دی اس عمر قیمت تھی چ دا خر انج کا اے خر انج ولا گا اداز خلقت گورا دا خون دے کی لے پاس کو کو خیدے اللہ اللہ نو قرآن تو چکے نا چشمی لگا کمی چشمی دسرا چشمی لگا ورتا انہو کانا فریق اللہ بھی بے شک وہی اٹول گئے میں نے بات دی زما مخلوق نہ زما بندی گانا داوگر یا بات دی اے بادی زما بندی گانا زماؤ زما واقعی بسوی ربنا آمننا اے اللہ مگی مان راور دے فاقفر لنا منگو بخا ورحمنا کم گرہمو کا اما تبی وانتا خیر راہمین فتختو سخریا تاس اگی گنلو سپس پور تاسی وسیلہ نمانی جواتی فابدیو دل نمانی اور اگی بے ربنا آمننا وسیلہ دے ایمان بے راتا پیش کولا ایو ربنا آمننا اے اللہ مگ راور دے ایمان فاقفر لنا ورحمنا فتح سخریہ تاسو ٹوکی وسر کولی تاسو وطس پکس پوروی تاسو جو وسیلی نمیری حتی داتا غید سندہ یرا خوچ وقت دیر پکار دی حتی غید فتح خلطموهم سخرین مضمون دی پارا تاسو ٹوکی وسر کولی کولی حتی چی دیر ٹوکو انساوکم ذکری پاتی کد تاسو نا قرآن انسو کم ذکری ارک دتا سنا قرآن تاسو قرآن ہی پری خدا وکن تم من تزا کون اوائے تاسو جو قرآن من مؤمنان سر بخندل انی جزیتم اليوم بشک بدل ورکر ما غیتن رز جزیتم ما وطا بدل ورکر اليوم نن بما صبرو پا صبر دزی ستیت تکلیفون بانی بر تکلیفون برداش کرو صبر کرو واورے ہوئے انہم دیتا اعلان دلتا منگم اعلان کر اعلان ہوا رہے سنت آواز ہوا رہے ارسو بیاوی بزرو کا شیدا دا اعلان دے واہ دا اعلان دے انی جدے تم لو ماں بھی ماں سبرو کم ان ہوم آغاز تاز اس پکس پور گنل ہوم الفائزون ائی کامیاب مندن کی دی لاڑل جنت لاڑل گے ڈکی کری لال جنت ڈکی کرے گی اللہ فی شغل فاکہون سورت یاسین کی طرف سے فی شغل فاکہون وہ التزازہم بتفزیز الابکار لال خیر غیگے ڈکی کرے اللہ اکبر قالا کم لبستم تو دی بخبل منز کی وی کام لبستم فی الارض سمر وقت تر کے تاز بد اسم کا عدد سنینا پشمان ز کلونو دی بے لبسنا یوم او بعض یوم یا رز وا یا در سیسا فسل حدین تپوسو کے حساب گرو نا مل حساب نہ رازی قال اللہ برتوی الا لبستو درنگ تاسو درنگ نے تر کے الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون کاش کہ دنیا پہ حقیقت پوی دلے ابا سب تو گمان کرے تاسو من پیدا کرے تاسو ابا سا بھی حکمت ابا سن بھی فیدی اور تاسو دا گمان کرے چان کو ملے نہ لا تر جاؤں چتال من تو واپس رام وشیش ہے فتال اللہ بالا دے بلندر دے اللہ بالا بلندر دے پاک دے پاک دے اللہ الملک الحق چبا سید عقید حقا بلدار چا بادشاہ نہ حق را ولی بادشاہ دے بادشاہ دے مرش بادشاہ دے بادشاہ دے معذول ش بادشاہ دے بادشاہ دے ملک نو اخکل ش بادشاہ دے بادشاہ دے بم ور تکی خود ولزل ش داس بادشاہ دا الملک الحق بادشاہ دا غید حق اللہ اللہ اگے بادشاہ حق دا نئے سوک معذول کولشی نئے سوک دائے دا مراد خلاف سو کولشی الملک الحق لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا ملک الا ہو نشتے بادشی حقا مگر دا یودا مانا بدا رشی امام رازی وہ دیر سے رازی کنا لا الہ نفیو قدما سبقنا لا الہ نشتے بادشی حقا الا ہو مگر یو حقیدا رب العرش الکریم مالک دلو عرش دے ستاس عرش دے مرا ستاس عرش دے قوم پا خزانی بدے جوڑ کری اغسطا عرش دے کہ اسلام آباد جوڑ دے خود پاکستان پا خزانی جوڑ دے کنا داس بادشاہ شوا خود ملک پا خزانی جوڑ دے بادشاہ دے تو لا الہ الا ہو رب العرش الکریم مالک دے دارش لوئی مالک دے دارش کریم علماء کرام ہر جگہ قرآن ذکر کی رب العرش العظیم عدل تراغ رب العرش الکریم دا والی دا سورت مؤمنون دا سورت مؤمنون انم الفائزون سکچ اللہ رب العرش الکریم اور کریم دا کرم نہ دے اور کرم سخاو میرو بانے تو ہوئی آشت صفت کریم ذکر کا زکا دارشنا کرم دا باری تعالی نازلی گی آشت رب العرش الکریم کریم ولی وی زکا چاہا منصوب دے اکرم الاکرمین تا منصوب دے چاہتا اکرم الاکرمین تا اکرم الاکرمین تا زکا دے عرش الکریم زکا منصوب دے اکرم الاکرمین تا اللہ کرم میرا بانے توی آلتا رحمتون اساس اللہ ومن یدو ما اللہ او چا چاہو بل اللہ سر بل اللہ ہاں لا برہان لو بھی چی نشتے لا برہان لو اللہ سا عجیبہ قرآن دے مجھے دا سر ایک عالم ہی کہنا اور جن کتاب نہیں ہوئی لی اگیا سر قرآن تھا ناچ یہ سڑیا خو ملغنی دیگو پیو یو یو رو باسا لا برہان لہو سوئی لا برہان لہو نشتے دیلنا برہان پا شرکت باری تالا نفیدہ لا برہان لہو نشتے برہان دیلنا پا سبان دی پا شرکت باری تالا سرا پا شرکت باری تالا مردشی پا مرگ با مرشی او بچوی خو برہان پا شرکت شرکت پیدا کولے لا برہان لہو اللہ نفی لا برہان لہو اے نشتے دل رب دی برہان کل بھی برہان روان دے فینما احسان اند رب دی انہو لا یفل اللہ کوئی گند کی نہیں اے سکے نہیں اگر قد افلح المؤمنون اگر سورت قد افلح المؤمنون کامیاب دی مؤمنان عادت فلاح سوی لو الظفر بالمطلوب والنجات من المرهوب افلح المؤمنون کامیاب دین مؤمنان لا یفلح الکافرون کامیاب دے نشی کافر کافر نشی کامیاب دے افلح المؤمنون مؤمنان کامیاب دی داسی اگنڈ درتا اللہ خوز دا کامیابی ستا دا وسخو نده کنا تب زان کامیابول نشی نا نا کامیابول سو کئی وقلنو ہے کنا وی وصل را خبر در تنیوی کنا مغایرت تکنا خبر در تنیوی کنا وقلنو ہے کنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لگا چ کامیابی پرام مغفرت دا اغفر منگ معاف کا ورحم وانت خیر الراحمین اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب قرآن دے واللہ ان له لحلاوت اللہ گورے علماء کرام سورۃ المؤمنون ممتاز ہو پر ذکر دا صفات دا مؤمنان سارا او دغا صفات مؤمنان دا اسباب منجیدی دا سنا دا عذابنا سورت ممتازو پا اکل یعنی پا حکم دا اکل دا حلالو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تا یا رسول کلو من الطیبات واعملوا صالحا سورت ممتازو پا استدراج دا نعمتن سرا سورت ممتازو پا ذکر دا ولهم اعمال من دون ذالک سرا سورت ممتازو پا ذکر دا حسدنو دا کافران سرا حسد اس پوشوی دا نوٹ کرالا حسدنا مستقبری نبی پیغمبر پیجندنا خی پیجن حسد کو سورت ممتاز پا دی خبر سورت ممتازو پا ذکر دا برزخ سرا پورا قرآن کے بر ذکر کی گی خدا برزخ خون پا ذکر بن رہا سورت النور وجہ تسمیہ دا سورت نور پا نور سرا آیت اگورا پینزہ درشم اللہ نور سماوات والارض پائے کہ اللہ نور سماوات ذکر دے نو پا دی اعتبار سر سورت موسوم کا پہ اسم دا النور سرا تسمیہ دا کل پہ اسم دے جز سرا مصطفی ترتیب کی سلیشتم دے پس سورت مؤمنون نا اپ نزولی ترتیب کی 102 دے پس سورت حشر نا ہر کلاج سورت مؤمنون کے اوصاف دا مؤمنان و بیان کرل ربط اوصاف دا مؤمنان و بیان کرل اس پا دی صورت کی احتراز دا عادات دا منافقین و نخی دا صفات ایمانی محکم اس آتا خبردار عادات دا منافقان نزان بچ کا منافقین و عادت نصری یرمون المحسنات منافقین و عادت نصری جاؤ بالعفق تیجو کہنا اور دو دی عادتون صدی عن الحق مورزون داسی ٹھیک شو کہنا اے صفات مؤمنین سرا زان لیس کا صفات عادات منافقین زان بچ کا دیما التس ای صورت کی قد افلح المؤمنون صفات مؤمنون بیان شل لازم اخبر ذاتی تر ربط ندی صفات مؤمنون بیان شل دلتوی مومنا ستا کمال دے پس اللہ نور سماوات والارض دا خود مسئلہ دا توحید دے تیشو کنا اللہ نور سماوات والارض مسئلہ نوری کا مشکات نورن علا نور درہم رب الزمان دا شیخ دا حصوصیاتنا سن چکے ہو واموری دا مسئلہ کم زن شور ہوئی تا زن صورت کعب نشور ہوشا انبیاء غیب دان ندی مریم کی عاجزان دی تو آ کے نرش بیان کا سیجوا سورت انبیاء کی کاف کے غیب دان نے دی مریم کی عاجزان دی تو آ کے مسئلہ بیان کا انبیاء کی بھی عبادت لائق یو اللہ دے پہاج کے رد شرک اعتقادی فیلی اوش پاکلی سرا وہ مؤمنون کی نقلی بیان کا مسئلہ مکمل شو کہ نہیں چ مکمل شوا اس قرآن ہوئی دا مسئلہ بیان ہوا گورا دیدی پا بیان مصیبتون رازی تشو حل تکول نا اللہ دست قیمتی ربط دی تشو حل تکول نا خلب استا پا ذات اعتراض کی خلب استا پا کور تحمت لگئی پا دیتا دا طول برداشت کا مسئلے پا بیان کی رستو نشی او گور منافقینو تا دا پیغمبر پاک محبوب بی بی پاکیز بی بی حضرت عشیبان تحمت لگو لے ہو اسلام شاہ بالکل چدا پتس گوری کنا دا بدبخت خلق حق پرست علماء باندغ اعتراض نہ کی دے داسی اور دے داسی اور دے ضرورت سندان کا پیارے کی گی دا پلکنو گزارنا قلب آگے یارے کی زب خود قرآن یاری بھی کہنا دا توحید یاری دا قرآن یاری دا پتہ کی دا پر کنو گزارنا سندان کا اللہ اکبر اللہ اکبر خجی یوسل ولسم سر دا تربت لگوں ومن یدو مع اللہ الہ آخر لا برہان له مشرک سخا پشرک سے برہان شتے نا راشد توحید برہان واورا سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات راشد توحید بینات واورا اللہ اکبر علماء کرام دعوت سورۃ اجتناب الاجتناب عن الاوصاف المنکرہ والرد علی رسومات الباطلہ رد اجتناب دا عادات و بدنا اور رد پا رسومات باطلہ باندے بس دا دا صورت صورت دعوی دا اور حضرت پر چی دعوی تو گوری دا صورت نچوڑ معلوم شد اجتناب دا صفات منکرونا عادات منکرونا اور رد پا رسومات باطلہ سورت پا دو حصو کا اول حصہ آگا خطر آوان آوان داد ماں شیخ گڑھ اور خلاصہ ہوئی ماں شپک سر اختم آیت پوری شپک سر اختم آیت دید پوری حصہ اولا کی سلور بابونا دی سلور بابونا باب اول لس آیتنا توجہ کوائے باب اول لس آیتنا فدی کی ابتداء ترغیب مع ترہیب صداقت قرآن تمہید مع ترغیب صداقت قرآن تطہیر معاشری دی پارا آداب اربع تطہیر معاشری دی پارا آداب اربع اولنے ادب زانی باندھی حد شرع نافذ کے ٹھیک شوا دیم ادب زنا حرام دی اجتناب تھو کہے دریم ادب حکم دا حد قذف سوک پاک دامن بان تہمت لگئی سزا ور کہے دریم ادب حکم دا لعان بس ٹھیک شوا دا سلوش دریم باب لسم یو رسم آیتنا ان الذين جاؤوا بالافك نواخلا نو آغا 26 نمبر آیتا پورے شپگشتم آیتا پورے دویم باب اے دیکھے زجر ما تو وقت کہتا دیکھے سرے زجر زجر دریو فرقوتا زجر دا شیختر زجر فریق اول فریق دو فریق سو دا دیکھے طرف زجر دریو فرقوتا فریق اول فریق دوم فریق سوم سنگ مت پی اول دوم سوم اے تو مت لگ ان کی زجر عام فریق اول تو مت خور ان کی مؤمنان بلا تحقیق زجر بر فریق دوم پوخد تو مت سکوت اختیار ان کی زجر بر فریق سوم زجر بر فریق اول دوم سوم منافق ناشرین ساکتین بیادرین باب یا ایوہ الذین لا تدخلوا بیوتنا تر آغ آیت مبارک اللہ نور السماوات دے جا پورے پا دیکھ اصلاح معاشری دے پارا اصلاح معاشرہ اور سد باب فخشا دے پارا وہ آداب معاشری اصلاح او دا فخشا روک تھام آئے دے پار وہ آداب پاکستان میں سنگ سمی گی راشتر تنور سمی کی نہ سمی گی ہے نا ماں تلے نے سبا پور اقتدار رہا تھا چزن ماستن لس بجے اڈر حکم دسورت نور نافذ کھولو بیا گو سمی کی نہ سمی گی بھائی معاشرہ نہ سمی گی وہ کہہ دے سد دباب فخشا دے پارا فخشا بسنگ ختمی گی اصلاح دا ملک بسنگ کی گی دا وہ قیدی یاد کا سلورم باب اللہ نور السماوات والارض نا تر وصلخ اے وپنز دوستما پورے تیشوہ پدی کی اس بات توحید پیو نہایت واضح مثال سرا اور پادری ادلہ عقلیہ اور نمونی د موحدین اور نمونی د مشرکان آئے دلائل عقلی دی دے میسا ویقولون آمنا دے دینا آخر پوری دے میسا دا اور دے کم دو باب دی باب اول کی آگ وہ پنج دوستوں میں پورے زجر لپار دا منافقین تقابل بین صفات المؤمنین والمنافقین یا جن آمنو اعادہ دا مضامین داولی سے اے درے آداب درے آداب ادب دا قرابت ادب دا محبت آداب دا قرابت آداب دا محبت آداب دا فضیلت ٹھیک ہے آداب دا محبت آداب دا قرابت آداب دا فضیلت سورۃ نور شان نزول مختصر ونے یو غزوہ وا چغیت غزوہ بنی مصطلق وی او دی غزوی نم دے غزوہ مریسیا غزوہ بنی مصطلق پیغمبر علیہ السلام چی بکل پا سفر تا مخبم یو طائفہ وا دا فوج را او اگیت مقدمہ بری او رست با افرادو مخبا زکا چاگی دا سڑک گوری لار گوری چا دشمن خونے دا ناس او فوج نرست با افراد راتل که دی فوج نسی شے پاتی شوی نو دا افراد براو چد کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پا جہاد روان دے لارک استری شو یوزے کے دمی دی پاریسا شو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انسانی تقاضا اور حاجت دی پارا دا قافلی نا یو طرف تلاڑا تازوی پوچھوے گا نا عطب خبر کم فارغ شوا چرانا قافلہ نشتا دے نبی علیہ السلام غیبم نو کھائے زکا چی دوی که جاو چا تک را پوخ که بانه که خود دوی چه حتی آشو پکی ناستی حتی آشو نوا چه کتر رستو حتی صفان راتا حضرتی صفان ابن معطل الاسلمی دی چو کتر چه حضرتی آشو ناستا دا و دا خوی مور و روحانی او حجاب نمخی خوی یو بل کتر نو دی مخ بل خوا کروی اللہ اکبر بخاری حدیث سے حتی آشوی فخمر تو وجی بل جلباب نما مخ پٹک اور دا دلیل دی خبر دے چھے دا خز مخ عورت تے نو فخمر تو وجی بل جلباب ما پا جلباب بانے مخ پٹک نو فانا خلیل راہلتہو ناغی مال اخبر سورلے کینولا نو زپی سور شما نو مور زوی سفر کاؤ خفا حلکا فی یمن حلکا مجھے چاپ قسمت کے تباہی و نغی تباشنا اغیب حضرت عاشی تحمت لگاو چی دا صفوان تا امدن پاتشی والی عظم اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوم میاش پریشان دے حضرت عاشی کورن لانا صدیق اکبر کرا پاتی کی او دا پا گھٹ کے و یوم میاش دیم پا گھٹ کے وقت لے و جرل بے اغیب چی زمان مثال پشان دے یعقوب علیہ السلام دے یوم میاشتی رشوا سورۃ نور راغے پدی کے صفائی وا اور نبی علیہ السلام را منڈا کڑا یا حمیرا ابشری یا حمیرا قد انزل اللہ تعالی براءتک زما حمیرا سربنی اے زما حمیرا مبارک شاہ اللہ استاس براءت اسمان را لے گا حضرت عاشی چیغا کڑا الحمدللہ الذی رب ابراہیم اور دا چا بخاری وی لی ناغی تا پتا دا حضرتی نبی اسلام بگی آشی زبتا پوئی گم دیکھ دی خانس فزادی کنا زبتا پوئی گم چه تکل مان خوشحال کل خفای تا تا سپتا دا چه تکل خوشحال کنا تو چه رب محمد او چه کل خفای تو رب ابراهیم ناشی یا دغسی دا ای الحمدللہ اللذی رب پی داسی دی ولیوی پی زکا چه بما چه تو مت لگی دلیو زو خستا خدم تا معلوم ہو نا تا زمان براعت نوی بعض مبتدین و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ و خوزان نے غلے کراو وائی ٹتے سو کم یارانا پیشن مریضی ما وائی ٹتے دا موضوعات کبرا دا ملالی قاری اچت کے حنفی ایسے لکل دی وغوی ولما جرا لی ام المؤمنین ما جرا ورماها آل الافق لم یعلم بحقیقت الامر حتی جاء الوحی من اللہ ببراعتها ملالی قاری نہیں لکلی حل تا پتہ نوار ٹھیک شو رسول نور راغ رولا حضرت عمر مو حضرت عاشم فرمائی حضرت عمر فرمائی اللہ اول لے سورۃ نور پخپل زنانہ او باندھی او اول لے سورۃ توبہ پخپل ناری نو باندھی ناری نو تا توہا و دا توبہ وے او زنانہ تا سورۃ نور وے حضرت عاشہ صدیقہ فرمائی علموا نساءكم سورة النور وعلموهن الغزل سرخی ورتخیز سرخو چل اور اخبل لنو تا سورة نور بیان کہے اللہ کور کے بناسی سرخی بکری اور پاگی اور پخالو پیسی وی لیکن دی زمانے سرخا اس مشین دے دیر پیسی دی پاگی چلی یاو کور کے لس کسانی اور دی پا دو میاش پس جوڑا بدلے اصل پیدا نو دو ذرا بچتے میاشت دار آئے دو میاشت پس دا بچتے خلق سوچنا کئی کنا اولاد سرکاری تعلیم ورکی دیا پیسے گا کیا پیسے سو اشپک سو نسے جوڑی گی مشین ورطاو خواہ کے نور سنی دا کور کے خلص افرادی کنا اور جو ہر کور کے ہر فرد لے پارا کپری جوڑی نو سمرا بچتے سادہ کال بیارتا قلم کیے دا چھ سمرا بچتے اور اخبر جنا کوتا سورت نور وائے او علامہ لکی سورت نور خود پورے خاص کا او سورت توبہ رجال پورے ولی لانا نزلت فی الحجاب او توبہ نزلت فی الجہاد او جہاد کا در رجال دے او حجاب کا زنانا دے سورت انزلنا سو کچھ بزرگ ریمن سورت انزلنا دا خبر دے مبتدا مقدر دا حاضی سورہ دا یو سورت تے او چھ مبتدا خبر شی نو کمال پیدا کی کنا ہزار جلن دا گور پورا سڑے دیکھا زان پہ خیال خبر کا سورتن ہاجی سورتن دا یو لوی سورت تے انزلنا ہمگی نازلو و فرضنا ہمگا مقرر کری دی حکم نہ دی فرضنا فرض کری دی منگا حکم نہ دی او زمان شیخ مانا کولا فرض پماند اندازی مرازی فرض الامیر النفقت اذا قدرها وفرضناها قطعنا احکامها غص غص منگا بیان کر دی دی حکمنا منگ دی چا لحاظ نکو وانزلنا فی آیات بینات منگا ناز کر دی پا دی صورت کے آیت نوازی ہا آیت نوازی ست اشارہ شوئے توحید مسئلے تا خان حضرت کا کتاب التسیل ہوئی آیات بینات اے من المواعظ والاحکام والامثال پدی کے واز نشتے پدی کے احکام دا توحید تے اور پدی کے توحید امثال موجود دی لعلکم تذکرون چتا سم تاسو نصیحت واخلے حکم اول لتطہیر المعاشرہ معاشرہ بسنگ پاکے اے بدکار لسزا ورکا الزانیت والزانی الزانیت والزانی زناکار خذ و زناکار سڑے فجدو چه سوا کی زنا او کی او دا کتابو نوائی خواه فجدو دے زنا او کی او بیا زنا اے پا اصول شرعی ثابت شی چه سلور گواہان او بیا غم مکان حیعت کیفیت چه چا کتابو نوی لیلی فجدو کل واحد منو ما بیاو لا ہر یو دوی لرا میات جلد سل دوری سل دوری اولا ولا تاخذکم بما اور اج نشی تاسل را په بار دوی رافتن ترس فی دین اللہ فجار کول د حکم د الله پاک کہ تاسو چی مانره په الله پاک اخرت ول یشهد او حاضر دشی عذابهما ول یشهد الله والله حاضر دشی خلق راشه وی عذابهما دوی صدا تا طائفت من المؤمنین یو ڈل دا مؤمنانونا او دی آیت کی حد رجم حد دیکھا او رجم نده صرف حد احسل دوری دی او دا چا دی پارا آغا سڑے یا زنانا چی غیر شادی شدی اور اگی بدکاریو کی او گواہان سلور گوی او کی ناغی لسلسل دوری او لے. اما چی چا وعدہ کری او دین زنا ہوشی ناغی دی پارا رجم دے. وکیف یحکمونک وعندهم التوراۃ فیها حکم اللہ. اما تر تویلو او دیم خبر دا چی اجماع امت سرا و تواتر سرا اے شادی شدہ دی پارا رجم دے. الشیخ و شیختو اذا زنیا فرجموهما نکال من اللہ وادکر دی پارا رجم دے. اگر یو ججو چیف جسٹس نوز خودنیم خبر چی دا جست دے و که تس دے خو منگ چیو پخام معشومان اور بلول نو اگی با تس تس دیر کول لرگو با تس تس دیر کول. یو چیف دے اگی لکل دی چی دا پا دی زمانه که اجرا دا رجم دا وحشیانه سزا دا دستا دا وحشیانه سزا دا دا خدای فیصلی تا وحشی ویل دا خدا وحشیانو کار دینا وحشی دینا ای وحشی تا سبتا دا کئی وخشی تا پتا وی نو دخلی حکم تا پیدا سی نوی. خوزا دو جواب کن. یو جواب خدا دی چی دا حکم دا باری تعالی دی او ثابت تا پا تواتر و پا اجماع امت سرا. یو انکار تی کفر دی انکار تی کفر دی. دیم خبر زم تا سر منما چی دا رجم وخشیان سزا دا زمنم وحشیانه سزا ده. خو څنګه غیر وحشی دی پار وحشیانه ده چې چا وعده کړی دی او زنا یې نه دی کړی او تی رجم کړی نو دا وحشیانه سزا ده دی څه ګناه کړ دی. خو چې وعده وی او زنا یې وکړ نو دی خو اول وحشی شو نو چې وحشی شو نو وحشی له د وحشیانو سزا پکاره ده نو سپیشل وحشی حلال و حرامو کې تمیز نه کا لار سپیو بل کور تلار غویو د بل په فصل کې لار چې غوی فصل تراشی نو زمیدار ولا په ګټي وي وحشی وکنه وحشی له سزا ده ګټه ده نو سپی راغی نو په ګټه ولنو مصلحت شو نو چې واده کړی او زنا کوي نو د وحشیانو کار دی وکا نو د وحشیانو له وحشی سزا ملا شو خبر خلاص شو. وليشهد عذابهما وليشهد وليه دل پارا چه مقصد دا اجرائی حدود نا انزجار دے نو گوٹ کی سزا مور کوا میدان تے اوباسا او سزا والا ورکا چه خلق عبرت واخلی. از زانی تو از زانی زانی مقدم کا پزانی باندہ والے بعضی خلق مانا کی چه دا زکا چه دا زنا دا شاوت نا کی گی ویف النسائی اوفرو او دا پا خودو کے دیر زیادی دا خبر سی ندا خبر صحیح د خوځو کې شاوت نشته ده سړی کې زیات شاوت ده سړو کې د سړی کې د خځو نه زیات شاوت ده نور خو تاسو سنشي مله کوم خلق واده کړی هغه ته پته ښه دلیل ده ده قران نه چې یو سړی ته الله فن کې هو ما تاب لكم من النساء مسنا و ثلاث و ربا یو سړی ته سلور خځو کا ایوي خځو لپاره دوه خاندان اجازه ده اگر یو زنانه دی یو خاوند حق پوره نشی ادا کوله نغمه بل سره کوي او یو سړی د سلور خود حق په تسلی ادا کول شي نو خدای ورته سلور وکړه او که خودو کې شاوات زیات وي بیا خو خدای پاک عدل نه وکړي چې سلور کوي او کداګه یو بتا زیات ته چې بیا دوی نو کوي د خیر کی. اصل نقطه الزانیه مقدم کړي ولی مقصود قباحت زنا دی مقصود دا د زنا و مزمت ده او دا زنا اگر چی او معیوب شه ده خود رجال و پا مقابله که زنانو ده پر دیر ای بی ده چوه نیک بخت زنانه و تا تا حکمو چی وقر نفی بیوتی کننا تا پا کور که دن نو سیگا او تا تا حکمو چی حافظات تو للغیب بی ما حافظ اللہ و نیک بخت کور دی سنگا پری خود پرده دی سنگا لرکا سنگا لاری بلتا بی حجاب شوی او بی حیائی الزانیہ ناغی مکک را لیوی دا کسرت سنا قباحت نا. الزانی لا ينكحو الا زانیتا و مشرکا دی آت من سلور ترجمی کرو خدا اخلاص کما الزانیتا بدکارا چدا زنا نکی الزانی بدکارا سڑے لا ينكحو نکاح نکی الا زانیتا مگر زنایان سرا او مشرک دنیا مشرک سرا او الزانیتا بدکارا زنانا چدا لا ينكحو نکاح نکی دی سرا الا زان مگر بدکارا سڑے او مشرک یا مشرک او حرام کرشی دا پا مؤمنانو وکیل طالبانو دیدی آج سے مطلب دے لا ین کے ہو گپ مان نکاح راضی دے آج نہ دا معلوم شروع بہ ترجمہ ازانی بدکار سڑے نکاح دے نہ کئی یا نکاح نہ کئی مگر بدکار سرا نہ معلوم شواچ یو پاک سڑے وی نہ بدکار سے نکاح نہ کئی تو یو بدکار زنانا چدا نہ پاک سے لبن اور کوائے دین دام متبادر لذین خدا کا شو او حالانکہ ام سلمی روایت دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس اے تزوج رجل امن زنت بی امراتن یو سرید کی یو زنانی سر بدکاریوں کی او بیادری بدکاری بدکاری زنانی سر دے نکاح اتڑی نسو حکم دے نبی علیہ السلام اولها صفاہن و آخرها نکاحن نکاح نمبر کے جکم بدکاری کرے وا اگر بدکاری وا اچھا اس دن نکاح اتر دا نکاح سما دشوا کہ وہ سڑے بدکاری زنانی سر بدکار سے نکاح تڑی یا پاک سڑے کے بدکاری سر تڑی تڑ لیشی اور قرآن چلی سے تڑ لے جان پہ پوک ہے یو جواب دا دے کہ دلائن کے ہونا عقد مرادی چگ نکاح دے نو دا آیت منسوخ شو پایت تفن کی ہو ماتاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع سرا دا آیت منسوخ شو وستر و احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافین ولا متجزئ اقدام سرا دا یو توجیہ شو منگا منسوخ ہو نمنو نمگا دری توجیہات نور کو اولا مانا کوما چہ دا نکاح نرے دا لائن کے ہو دا پمان دے بدکارے سر بے بدکاری میں پختو کیوئے کہنا تازو بے کتابوں نے کوئی چھ نکاح مانا لغوی سر جمع دا او اصطلاحی کی عقد دے وقیل بالعکس لیسو خبری دے جو فقام ہوئے جو بالعکس وی جنازہ مری کرتا ہوئی جنازہ مری تا ہوئی وقیل بالعکس ایسے ہوئی کہنا جنازہ و جنازے کی یو فرق وقیل بالعکس ادھر تم وقیل بالعکس عقد کے دے حقیقتن اور جمع وتی کے دے مجازن یا وتی حقیقت تے عقد مجاز دے اے اس پدی طریقے مانو کم زان پہ پوکا الزانی بدکار سڑے لا ینکحو بدکاری نہ کئی الا زانیتن و مشرکا مگر بدکار زنانی سرا یا مشرک سرا او بدکار زنان چدا بدکاری نہ کئی دے سرا مگر بدکار سڑے یا مشرک مانس شوا قرآن د زنا مذمت کی زنا یو بدکار عمل دے کہ خدا بدکاری نو بدکار سر بدکاری بدکار کئی نو او بدکار زنانا بدکار سری سخ بدکارے لزینو نیک سڑے خو بدکاری پسی نگر زی او نہ نیک خدا چت بدکار پسی زی مسئلہ چسوک زنا کی بدکار وینو نو بدکار سڑے بدکاری پسی گرزی او بدکار خدا بدکار سڑی پسی گرزی واما چی نیک سڑے وینو اگر خود زنا نزان ساتھی کانا لائن کی حپمانی بدکاری سرشو دے متو جی چی دا لائن کی ہو نکاح دے لائن کی ہو نکاح دے و دل تک نفی دا نکاح مقصود ندے رغبت مقصود دے نفی در اغبت تا نمانا ازانی بدکار سڑے لائن کے ہو اے رغبت نکی پی نکاح کے مگر دا بدکارے بدکار سڑے چی نکاح تڑی نو دا بدکاری رغبت کئی او بدکار زنانا چی نکاح کئی نو بدکار سڑی سر رغبت کئی لکہ تاسو سو گورے دا گلو کارا دا کی کلو کارا نہیں کہنا خودوی گلو کارا نو خپل پا مابین کی حساب کتابی یو عالم محدثا گلوکار سغبنی ایو گلوکار یو محدث زنانبا پا نکاح کے ناخلی چاوی زبا پا پردکی گردما برداشت بھی کی رغبت تے اشارہ شوا مسئلہ پوچھو درے مسئلہ رو متوجی دادا چہ دا لائن کی حب ماند لائنی کو سر دے بدکار سڑے چرے لائق نہ دے مگر بدکار الہ او بدکار لائق نہ دا مگر بدکار لرا او لائن کی حب ماند لائنی کو سر دے نکتو ہے از سلطان لائق زبو بادشاہ دروغ نوی نوی زنگ بادشاہ دروغ اسی اسی دروغ بورے پرانیستی دی بورے مانا صدا اے لائلی کو مانا بادشاہ سر دروغ جوڑی گی نا مناسب نہیں دی زر دروغ ہوئے ہم نے پولیس شورتا نا بیارے گم پولیس کپتان نا بیارے گم یاد بلسنا نو اے بادشاہ تالد چاہ یارا دا چھتا دروغ ہوئے اس مسئلہ شوا اس دی زانیے او دا مشرکی پا مابین کے سرشتہ دا چھے پاند یو زی ذکر کری لا ازانیتو الا ازانیتو مشرکا زانیے او مشرکا یو زی ذکر انا داد اخپل خاوند حق دبل نہ طلب کی حق دا خاوند دبل نہ طلب کی او دا خاوند پا حق کی بل سڑے شریک لگ مشرک چی دے اللہ حق مخلوق نہ غواڑی او دا خدے پا حق کی مخلوق شریک کرے دے اسلام شو کہنا نہ مناسبت اتاق دے وحرم ذلک المؤمنین او چه ذالکه زناو تا اشاره شو انسان شد او حرام کرشی زنا پا مؤمنانو بس دا بہتر توجیه شو طالبانو ازو که چه حرم نکاح ده ده زانیه بدا منسوخ بشی بیا دو حکم اشله درم حکم والذین یرمون المحصنات آکسان چه تومت لگی پا پاک دامنو خودو بانده او بیا بیرات لگی پا سلور گوانو مفید دوم سمانی نجلده اولی دویلنا اتیا دوری او مقبل و دوی شادت اسکلا اولاکن فاسقون او دا فاسقان دیم اللہ ارمان دی خدای نسو دا قرآن صرف جماعت کے ویونو او چی پا یو ملک دا حد قذف جاری کی نطول خلق پا خلی با برغول راش بس گورا رو جا لگا نا اس لوگ دوڑے نخوری او بنس کی اچھو لگا چاہ تو مت لگاؤ سبوتی ہونا کہ سل دوری بہ لگاؤ بیا بار سڑی دے فلان کی چپ چپ خبر نکو دا فلان کے چپ خبر نکو والی کہ سبوت راسا غنی تے نبیا با پیا دوری اور بیگم خلا بند خدا نو اور چیخ شیخ پری چپا بیتلی دا ولا تقبلهم شهادة ابدا اولئك الفاسقون الا الذين تابوا مگر خلچ توبہ باسی پس دینا خپل عمل درست کی فین اللہ غفور رحیم اللہ دے بخون کے مہربان بدیات کے ائمہ اختلاف تھے وقت امام شافعی علیہ رحمت فرمائی کہ یو سڑے محدود فی القذف توبہ وقت کلام محدود فی القذف شو نو دے دا آل شہادت نشہ زکت اللہ لزین تابو دے او دا اللہ استثناء دا ولا تقبلو او دا مل فاسقون دا پورا مضمون ندا نو محدود فی القذف من آل شہادت دے او استثناء دا ولا تقبلو مجموعی ندا امام سے فرمائی محدود فی القذف دا آل شہادت ندے زکت دے پا دے تحمد سرا دے اعتماد رفش نو دے دا آل شہادت نہ ندے البتہ پا توبی سرا فسق نہ گناہ نہ ختم گناہ ختمی دیشی او الا استثناء دا فاسقون ندا دا لا تقبلون ندا او زمن الحمدللہ حجت قوی است پا دی اعتبار سرا چی لا تقبلو مقید دے پا قید دا عبد سرا لا تقبلو لهم شہادتا عبدا اب یادل تکی جم دے کفش اس دا فاسقان دی اللہ لذین تابو استثناء دا فسق نشوا دیکھو دا استثناء دا فاسقون نشوا چگر قورت قریب دے دلا تقبل لهم نا ندا دا زم توجیہ دا او داری رمج دا اس کی او سرے ہوئی چھتا خو پکنز کی ویلی دی یا پہ ہدایہ کی لکل دی کتاب النکاح ان نکاح یا ناقدو بے لفظین اے یا ناقدو ایجابی اے بے لفظین عند حرین عاقلین بالغین ولو کان محدودین فی قضا فن نالتا خطوائی چی گوئی جائز شوا اتوی ولو کان محدودین فی قضا فن جواب واورا یو تحمل د شہادت دے یو ادا د شہادت دے. قرآن ادا د شہادت منع کرے دا تحمل د شہادت نہ دے منع کرے. ال تک نکاح کے تحمل د شہادت دے چاہ معرفت جنے او دا الک دے. دیکھو من آل تحمل دے عاقل دے بالغ دے مسلمان دے حر دے آزاد دے. وہ اما ادا د شہادت پارا آل میں دے. اچھا کل بیا مسئلہ پیخ ہوا بیا امام صاحب چچا نکاح تڑل دے ہبا کہ نور بھائی جماعت کی جانو فلم مساجد دیکھنا نور خلا گم دا ہوگی مسئلہ ولا تقبل لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم والذين يرمون سبحان الله قسم ثالث حکم دلیا رابع حکم دلیا آکسان وکیدے آکسان یرمون ازواجم کہ تومت دگی پخبل خود باندی او نیو دوی سکت گوا الا انفسهم سواد نفسن دوینا صرف دے دے نور سکنش دے فشادت آدم متبر دے قسم دے یو دوینا اربع شهادات بالله سلور قسمنا چپنم د الله باندې وی سلور قسمنا چپنم د الله باندې وی دا سینا چتو قران درا پسی قران درا پسی قران درا پسی قران درا پسی ظالم قران مو ځان پسی کوا ته قران پسی شه چوه قران پسی بزم قران پسی بزم قران پسی بزم دی نه نه قران درا پسی قران درا پسی زوجری ته ما پسی درازی بازار ته ما پسی درازی دروغی ما پسی درازی نہ تو قرآن پسی دیوایا فشہادت احدہم اربع شہادات سلور قسمنا باللہ چپنم دلاوی او انہو لمن الصادقین دے خبر آچ دے بزر اشتیاوی ان کے ایمان پتریقی پوش رسو درتیم والخامسطو پینزم قسم دے بوی ان لعنت اللہ علیہ لعنت اللہ علیہ پدی سری کچروی دے دروغ جن ما تو گو رکھتا قاضی شوی اور تب ملک قضا غواری انو قاضی شوی نو سیو سرے راگے تا تے استاد جی قاضی سے تے ہاں دا بچے میں پیدا شوی دے کو زمان نہ دے دا بچے میں پیدا شوی دے زمان نہ دے سان لے کر زنگون نزان لے رکا چھ زنگون سرو لگی دے خوب را دے دا تیار بستر نہ ہوش گن جی اے بیجی دا زمان نہ دے دا خدا بدکار دا قاضی میں چپ گواہ دے سغشتے تو مت لگے نہیں جی نہیں جی نہیں تو مت نہ لگاؤں خبر آل جی دستا خان سوئی دے جی درو جن دے درو ہوئی الگ کا گواش دے جی نہ سمنا بکے پینز ہو تو پینزم بد لانت لفظ بھائی تو دے بھائی وہی بات قاضی سے تھا قسم می دی پا اللہ چ ما کم تو مت پہ دے خدی لگو لے دا کما خبر چ ما پا باغ تو مت کو بیا حقیقت نہ لے گا کما خبر چ دو کون پا حق دے زنانی اخپلی زرشتی نے یہ ماں بیا با دقا سلف دری زر نور ہوئی نو قاضی با ورطوئی سوائی اوائی اوسا کہ چرے تد در اغجنی نو پتا دی خدای لانتی نو دے بی آو جی قسم می دی پا خدای چیزا پا خپل خبری کی رشتی نیما او که ما در اغوی نو پا ما دی خدای لانتی نو چی داوی نو قاضی سے بروغنی خدای تا بوری وائی نو کہ دا خزا چپ شوا او دی قسم اونک نو نتیجہ منطقی پی مرتب شوا چه فتعین الکوتک للباز گل اور کچر دیوی چه خاون زما خاون در اغجن دے تیشوا دے در اغجن دے نو قاضی بورت قسم نو خرا نو پینز سلو قسم نو بخری قسم می دی پا خدای چه دے در اغوی قسم می دی پا خدای چه دے سویلی دا در اغ دی نو پا پیزم قسم با دا خضا ہوئی پا ما دا اللہ غزبی کچر دا خوان می رشتی نئی چه دایوی نوست بسکی قائد سے با تفریق لاری زیب سے تازو سے کور کے پاتی که دیو سنشی زیب خپل اخپل زیب بیس طرح سنبالا که مزید کون والخامسا ان نقضب اللہ علیه انکان الكاذبین وید روانا لذابا انت شدر با شادات توجہ کرنا چھا انت شدر دان مصدر یہ دے او تشدا پتاویل دا مصدر فاعل دا یدرعو دے و یدروانا لذاب او لری بکی دی خزن عذاب سیشے انت شدر با شاداتن لری بکی دی خزن عذاب شادت دا صدور قسمونو پا اللہ باندی مانا یاد شوا انت شدا ان مصدر یا او تشدا پتاویل دا مصدر سرے پمانه د فایل سره شو انت شدار باشادات لری بکی دینا عذاب انت شدا یعنی شهادت اربع شهادات شهادت تسلو رو قسمونو فاللہ باندی انو لمن الكاذبین والخامستا ان غضب اللہ علیہا او پیزم قسم فدی خبری بھئی چی دا خدا بھئی غضب اللہ دے پدی خضی انکانم صادقین کی خاون رشتی نہیں او دلت مخی والخامستا مرفوع راوڑا او دلت والخامستا منصوب راوڑا داولی مولانا سیما زکات چې د خاون سړی په کلام کې متانت ته او د سړی په کلام کې دمدا ول خامسه تو مستقل کلام دی او د زنانی په کلام کې اتصال دیر وی متانت نی دا د عجلت نه کار اخلي دا ول خامسه ته منسوب دی لغوج د عطف د تشاده باندې انت شدا اربع شادات د عطف دی په اربع شادات باندې انت شدا اربع شادات وانت شدا الخامسه ان غضب الله علیها یاش دا اول خامسہ دا من لطف کا بچا من شہاداتن بانے نو انت شدا اربع شہاداتن وانت شدا الشہادت الخامسہ اچدا شہادت کی پیزم شہادت ان غضب الله علیها چدا بھی پما دے خدای غضب دے دا وقت غضب تخصیص تے رجل دے پارا اے خزی دے پارا او دلانت تخصیص زنانو دے پارا دا ولی رزا کا حدیث کے راضی چ زنانہ د لعنت نہ یری گنا دا لعنت داسی لکد خر پوش گنا چ س خبر ای لعنت شا کہ معصوم نہ چتا پیالے ما لعنت شا ا کہ س چل وی لعنت شا تو خود لعنت دیر استعمال یری گنا ندی تب غضب زما د پختو ترجمہ بیا تک چ ت قاضی ش نو تب دی خز توے ت پیزم قسمو ک چ پتا باند شین اسمان تندر راو ورزی گی نو دے تندر نو او دے شن اسمان دے تندر خودی رہی ری گی نو دا کی درو جنی دا غلی بشی او کی رشتی نی جو تندر تا بغار کی دی نو تیشو گنا فتا دے شن اسمان تندر دے دربان خودی راو ورزی کی درو جنی غضب نو دای ری غضب ٹکی نا او سڑی تا چی ہر سوئے کنا دے برداشت کی خوکی در تاو چاہتا دل سے تو لان تھی سڑے لانٹ کے نشی برداشت کر لے ولولا فضل اللہ علیکم رحمت تیشوا ولولا فضل اللہ علیکم رحمت او کنے فضل اللہ پتا باندی او دل اللہ رحمت نو جواب مقدر را دل تا سلور ضرب لولا رازی دزلا سرد جواب نا چی پترخ کی بینی ملی اب دزلا بلا جواب و جواب مقدر کا ولولا فضل اللہ علیکم رحمت او کہ نوید اللہ فضل پتا سو رحمت لب تلے تم بالفخشا مقدر شا تاسبا مبتلا شیوے پہ بدکارو وان اللہ تواب حکیم اللہ تو بقبل ان کے دے او حکیم مہربان دے تیشو علماء کرام خان ان الذین جاؤو باب ثانی وکیر دے بارت خان گورا حضرت عائشہ پاکوا ابن ابی ابی ابن سلول د سلولی زوی تومتو لگاو دے منافقو نو دے تبا زجر عام بھی بعضی مؤمنانو انتقالو کا خبر اوڑن لکا ایوب انصاری کور کی خز طویلو دیکھ شوان اور بعضی چپ سویل نشو اور پتی دریو بانے رد دے وادیس کے راضی مفسر نصفی ملکی چه ورز نبی علیہ السلام مشورے کولے حضرت عمر تے عمرہ ستایر سا خیال دے عاشق بارکی وی عاشق پاک ادا وی عثمان ستا سا خیال دے وی پاک ادا وی علی ستا سا خیال دے وی پاک ادا وی عمر تا سا خصد دلیل دے عمر سے بھی ما سا قدان دلیل دے چه عاشق پاک ادا چه اللہ ستا پا جسم مانے مچ نہ پریگی دی پیغمبر سام پا جسم مچ نہ لگے دا وی اللہ ستا پا جسم مچ نہ پریگی دی والی نہ پریگی دی مچ پا ہر گندگے باندھی گرزی کینی نو دی گندگے والا مچ اللہ ستا پا جسم نہ دے پریخے نو کس طاقت گندے نو تاثر پہ پریخی وا تا تبھی بھی نیچے ڈالے رکھا کچھ خدے در تنی دی ویلی اس طاقت پا کرا سبحان اللہ سمر خیست دلی دی عثمان تو سوائے ویزے مچہ ہاتھ آشا پا کرا والی وستا دا سوری عکس خدای پس مکی باندے نپریگی دی عام طور سرا نبی علیہ السلام پس سر با فرشتی امی او بل استا دا سوری عکس پس مکی نپریگی دی ولی استا دا بدن سوری کن عکس استا دا بدن سوری خدای پس مکی تا نپریگی دی دیل پار چا استا پس سوری باندے چاک پا کی نخودشی تو کہ اللہ استا دا سوری دا خلق دا کون حفاظت کی استا دا خد حفاظت پا دا خلق رو نہیں کہیں اللہ اکبر سمرا خستہ خبر علی ویا کہنا ہوئے تو ویا شفا کا دل سے دلیل دے وہ منگ چمنس کو سپلو سارا ابتدائی زمانہ ہوا استا تو سپلو کی گندگی ہوا آپ مسکی در تو خدے سے سپلے لے رکھا امگم سپلے لے رکھ رہے تو کہ استا پہ سپلے کی گندگی ہوا اور خدے تب مسکی چوبا سے لے رکھا تو کہ ہاتھ آشے کی گندگی ہوئے نا تب خدے بھی نہیں چلے رکھا ابی ایوب انصاری کو تلار اخذ تے چے خذ خبر نو اوردا پس یہ خلق وچ عاشا صفان تے فاتشوا ابو ایوب خذ ورتے چے چپ شدا خبر مکہ وسڑیا ویولی یرا داس عجیب جواب دے دے نرلور ویولی وے تانہ تے پوس کو ما کے چر تے فاتشے وے تا بد پیغمبر پہ عزت دا تصور کاو ونا وی خبر اورا اور کہ زوے نما بم تاسی تصور نو کرے نو صفان دا تانا بہتر دے او عائشہ دا مانا بہتر دا صفان دا تانا بہتر دے عائشہ دا مانا بہتر دا نو نا پا صفان زو کس پیدا خبر ہوا نا دے عائشہ پا زو کی بڑا خبر سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللذین جاؤ بالعفک آکسان جا چارہ تل کردی پا تومت سرا الافک تومت اسوأ الكذب تک تور درو عصبت منکم دایو دل دل تاسونا لا تصبو شر لکم گمان مکر پدی بانی چدا بد دل پارستاسو بل و خیر لکم دا چدی دا بہتر دل پارستاسو تو متیو لگو پانشی باندی پدی گمان مکر چو دی کہ بتاسل بدی دا نن دی کہ تاسل خیر دی اس عجیبہ کار دی زمگا پا مور تو متو لگی دا مور بدنام شن اولاد بدنام شن نہ پتہ کہ سخ خوبی دا آخو بھی تا تپت نشتے اللہ تپت دا دی کتا دے پار بہتری دا جکا چھ خیر غالب دے پا شر باندے سرے خیر غالب دے پا شر باندے تو مت چچا لگولو چند افراد اغم دنیا کی زلیلہ ختم شلل سورت نور راغے سمر دنیا دے پارا ہدایت کتاب جوڑ شا سمر لے فیدر آلا نو رجحان دا خسد ہے رجحان دا نفع دے رجحان دا خیر دے پشر باندے بل مفصل لکی لا ہوا خیر لکم دیکھ استاسو پارا دیر بہتری دا سب بہتری دا پر دی قصہ کے تعالی پیزہ فیدے ملاو شوی اول کرامت تاشی عاشی کرامت دے چھ داغی صفحی کے قرآن را ہے مصنوی اگدہ قصہ دا خستو کو قصے اس پاتے شوی کنا او اشعار دی مزیدار دا خود و خاون گپ شپو دا خود و خپل منز کے گپو عاشی وی زغوا رہیما زینبی وی زغوا رہیما اگر زغوا رہ زکیما چیز مانی کا خودے تڑلے دے پسمان کی عاشی وی زغوا رہ زکیما پوچھے کنا پا مریم تو امتو لگے دا داگی زوی داگی دا شہادت گواش پاک دامنے یوسف بانی تو امتو لگے دا یو سڑیو دا عزیز مصر رشت داران نا ناگی صفحی اکڑا پا ما چی تو امتو لگو اللہ دا اسمان صفحی راو لے گلا سبحان اللہ نا جی ار یو خدا شی کی کرامت آشی ابے دے دیم انعام پدی کی دا دے چاشی دے پر اجری جزیل دے لوئی سوا برت ملاو شا دریم نعمت پدی کی دا دے چدی کی مو عزت تیل پا دا مؤمنانو پور شی مولانا سیبا اوسل رم دا دے چپدی کی براعت آشی دے او پیزم خبر دادا چپدی کی انتقام دا مفترینو دے خبر ہے چاہے افترا کر انتقام تے واپس سٹیشن لیکن لمری من مکتسبا لپا در یو سری مکتسبا جزا داغا ملدا چدی دا قسط نہ کر دے کا سبا قرآن دیوی لی گرے مکتسبا اور گرے چھ صرف دیوی لی قرآن حل کی مکتسبا سمجھنا قسط پہ زور کرے دے اپزان نے پہ زور جوڑول کری دی کا سبا نہ دے مکتسبا من الاسم دا گناہ نہ چھ گٹل دے والذی آغا بدبخت ابن سلول تولا کبرو چھ پورتا کرے دے لوی گناہ منم دی بدبختونا تو عذاب عظیم دل پا لوی عذاب دے لولا زجر بر فریق صوم، زجر بر فریق صوم دا مؤمنان کم چا سکوت کاو خبر او شو بس ہوئے ما اللہ ورتی لولا اس سمے تمو اے مسلمانانو لولا ظن المؤمنون دیکھا ظن آگے سر لولا ظن المؤمنون ولگمان نکو مؤمنانو سڑو ولگمان نکو مؤمنانو خذو اس سمے تمو ہو کل چتا سدا تو مت پخل مورا وردا بے انفسہم اے بے اہل دینہم بے انفسہم اے بے امہاتہم ازاد المسیر ابن جوزی خیر دا پاک دامنے مدارک خیر بنا افاف ولگمان نکو تاسو پخپل مور باندہ پاک دامنے وقالو ولدوی نوی چازا افکم مبین دا خود دروغ اخکار دی لولا جاؤ زجر عام زجر عام پیجن چاہتا شو منافقین ولی رات اللہ ذکر دے بدبختو پر سلور گوانو سرا فیضلم یاتو بشوادا پس ہر کجدوی پیشنک سلور گوان نولاک اندللہ من کاذبون دا بدبخت پنیز دللہ درو جن دی زکا چی رشتین خبالو چی سلور گوانی پیش کرے وے ولولا فضل اللہ علیکم اے مسلمانانو کنے فضل اللہ پتا سبان دی اور رحمت باری تعالیٰ پر دنیا و آخرت لمسکم جواب دلولا دے خام خبر سیدلو تاستا فی ما پاگا تو مت لگولو کے افضتم فی ہے چتا سبہ کے شوروشی ہوئے عذاب عظیم لمسکم عذاب رسیدلو تاستا عذاب عظیم از تلقونہو زجر بر فریق دوم دا مؤمنینو کم فریق دوم چھے چا بلا تاقی انتقال دا خبرو کو از تلقونہو اے مسلمانانو کل چھتا سو آغست دا تومت بیار سنتکم پخپلو جبو سرا اویتا سو پخپلو خلو باندی آغا خبری چھتا سو پاگی علم نو او گمان کو تاسو پدی باندی حینا چھ دا معاملی خبر دا او اند اللہ عظیم حال داو چھ بنیز دا اللہ دا دید گناہ خبر آوا اللہ اکبر ولولا اللہ گور عاشق مقام سمر لو چپتے بیا ولولا سمیتمو اے مسلمانانو دا لولا جواب سے قل تم راضی لولا قل تم ولتا سنوی اے سمیتمو کر چتا دا تو متا ورد جس ما یکون لنا تاس ولی دانوی چھ مناسب ندی منگلرا انا تکلم بیازا چنپدی وان خلو خزو زمرو سبحانکا اللہ پاک والی تعالی دے حادا بہتان عظیم دا بہتان عظیم دے زمان پا مور باندے اللہ اے مؤمنانو تاس ولی نوی تاسو چاشا بالکل پاک دا یا یذکم اللہ اللہ نسیت در کی تاسن تو دل مثلی ابدا لا مقدر دیکھا اللہ تو دل چ واپس اون اگر زیتا سو پشاند دی خبر پجن کی چرے کہ یہ تاس مؤمنان اللہ بیان تا تفل آیات واللہ علیم حکیم اللہ پودے حکمت مالک دے سجر پ منافقین باندے فریق اول ہا کسان یحبونا چ خخی ان تشیل فاشا چ خورشی بدکاری پ مؤمنانو کی ایل پاد عذاب دردناک دنیا و اخرت واللہ یعلم انتم لا تعلم ان جیو پک داخل ولولا فضل الله علیکم او کنے فضل اللہ پتا سبان دی او د اللہ پاک رحمت جواب دلو لا مقدر صبح ولولا فضل الله علیکم ورحمته لعجل لكم العذاب کہ چر فضل دے اللہ پاک نے پتا سو پتا خید عذاب سرا زر صدا بدل در کڑی وا وان اللہ رؤوف رحیم اے مؤمنانو لا تتبعوا خطوات الشیطان ممن تاسو طریقے دے شیطان ومن يتبع خطوات الشيطان ارغ سوچ روان شو په طریقو د شیطان فاینو یامر بالفحشاء دا شیطان خو خلق ته حکم کوي بالفحشاء په زنا کاره په بدکاره والمنکر په تو مطلب کولو فلولا فضل علیکم رحمتو کنه فضل الله په تاسو ته غیر رحمت ما زکا منکم من احد ابدا ما زکا منکم نو نبو پاک پات شیمانه بکای ها پاک پات شیونو د تاسو نه هیڅ یو کس هیڅ کلا خدا لا احسان دے سورت نور راو لے گا پاک پاک ساتل ولیکن اللہ یزکی من یشاء اللہ پاک چال چرا دو کی واللہ سمیع علیم اللہ پاک اوریدن کے عالم دے ولا یأتلی اولو الفضل منکم علماء تفسیر وکیدا اللہ حضرت دا صفان چیو کنا دا حضرت صدیق پرشتہ کیو اور دے غریب کل کل و صدیق سخرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخبرات حضرت صدیق وے چھ خواہ منکر راضی ڈوڑے ہم خوری اور داخل دام خبری دی قسم میری پو خودے چھ ماؤس رکھے گر بیاؤکنا قسم ہے ہوگا نہ کو مسر خی گڑا اللہ حکم راؤ لے گا والے کو تائی کہ او صاحب د فضلا وے خاوند د فضلا صدیق اول الفضل دے صحابو کے طول کی افضل دے زکت اول الفضل دے اللہ ولا یعتلی در یعتلی دو ترجمی دی کہ داد باب افتعال نشی دا علیت نشی نپا مانا دا قسم دے او کچر داد علو نشی نپا مانا دا تاخیر و دا کوتا ہے دے افتعال نشی نو دا علیت نبشی اپا مانا دا قسم بشی او کد علو نشی نپا مانا دا کوتاہی او تاخیر رستوال بشی مانو کا ولا یعتلی کوتاہی دی نکی شیخ القرآن ترجمہ دا کوتاہی دی نکی اور الفضل انکم خاوندان دا فضل دا تاسونا کہ دلوی خاوند خاوند دلوی درجی وساتی او دا فراخی دا مال ابل مانکم ولا یعتلی قسم دی نکی دا افتعال نشبام افتعال ولا یعتلی قسم دی نکی خاوندان دلوی درجی او دا فراخ والی دا مال دی سی خبری ایو تولی قربا چورک دوی رشد داران ہوتا مسکنان و مہاجرین ہوتا فی سبیل اللہ دلہ پلا رکی ولیعفو معاف کہے ولیصفو درگزر کہے اللہ اے صدیقہ اللہ تو بنا اے نخو تاسو ان یغفر اللہ لکم چل اللہ استاسو گناہ انہوں معاف کی واللہ غفور رحیم حدیث کے راضی چھ سوا کیا تراغے اور نبی علیہ السلام قول اسو صدیق دا اللہ تو بنا چواور دل صدیق چھ گکرے بلا نحب یا ربنا ان تغفر لنا اللہ من خو خوچ تم معاف کی من خو خوچ تم معاف کی سبحان اللہ ان الذين يرمون المحصنات اوگر جہات کے آشی صفحی قرآن سنگے ذکر کی بے شک آخل یرمون المحصنات چھ تو مت لگی پا پاک دامن خوزو باندے محصنات افائف پاک دامنی الغافلات سادگانی الغافلات آغا خزی چھ دا فواحشن بالکل بے خبر دی الغافلات نقیات القلوب پاک زنو والا فسمان کی الغافلات عن الفواحش الغافلات نقیات القلوب الغافلات سادگان بخاری حدیث دے تعلق سے بخاری بخاری حدیث دے حضرت عائشہ دمر سادہ چوڑ بے واخل اپا قل پے کے بے کی خودل خیال بے نو ورگ میں براغے اڑ بے تیو خود دمر سادہ مفسر لکی چ دعوت کاری دا کار دا سادگان ان خاجی لوئی نو فی دنیا چھ سوک پا پاک دامنو بین تومت لگئی لانت کرشیو دی پو دنیا و آخرت ولوم عذاب و نظیم او دیل پار لوئی عذاب دے کل بئی یوم ظرف دا عذاب و نظیم مطالع کل بئی یوم پاگر تشد والی مال سنتم گوئی بکی دیوان جبی دو دی او لا سنو اخ پی دو دی بے ما کانو یعملون پا مال دو دی یوم ایزن پا دا غرضی وفیم اللہ پورا بورک اللہ پاک دویتا دینہم الحق سزا دا عمل دو دی پورا دین پا ماسو بدل خان سزا دا عمل دو دی پورا ویعلمون عذیب پوشی ان اللہ هو الحق المبین اللہ حق المبین دے اللہ تعصب راشن خلب البرشان لهم خبر کی اللہ حق المبین دے اگرا اے منکتا یاد رکا چھ چاپا شی تو مت لگو لیو اگر افکم مبین دے اللہ حق المبین دے اگر افکی مبین دے اللہ حقیقت اخکارک اللہ حق المبین دے الخبیسات للخبیسین ارمان دن سوکم نو الخبیسات للخبیسین عام ترجمہ خدا سوک مانگی الخبیسات للخبیسین الخبیسات و گندہ خزی للخبیسین گندو سرو دی پارے او گندہ سری گندو خودو دی پارے و طیبات و پاک خزی لطیبین پاک سرو دی پارے او پاک سری دا پاک خودو دی پارے یو مانشوا نبی پاک دے نو خزی نبی پاک دے نو آشا پاک دا ویذہب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اللہ دے منو تیادک مولانا سیبا الخبیسات چرے دا صفت دے امراتن خصلت دے خزن امرات الخبیساتو کلمات خبیسا الخبیساتو اے عادتنا بد للخبیثین گندو دی پاری گند سڑی گندو عادتن دی پاری پاک خلق پاک عادتنا د پاک خلق وی پاک خلق د پاک عادتن دی پاری آشا پاک عادت پاک دے ابن سلول پلکتے نو عادت پلکتے الخبیثات الخبیثین ٹھیک شو کنه یاش ترجمہ الخبیثات الخبیثین عادتنا بد لپاد گندو خلقوی گند خلق د گندو عادتن دی پاری پاک عادتنا د پاک خلقوی پاک خلق د پاک عادتن دی پاری اولائک ارمان دے چھ بوڑھاؤں شما او بیماروں میں ماں او سو کم ستڑیوں شما کنی دا اولائک دمر لوی مد پراخکل پکار دی چھ پورا پاکستان کے پسلور اطراف باندی شیاغانو کورن او خوزی پوشوی اولائکا داد پیغمبر صحابہ داد پیغمبر بی بی داد پیغمبر شاگردان داد پیغمبر کورنے مبرؤون مما یقولون بالکل پاک رشوی دی دغت و متنونا چه دا بدبخت پا بارد دوی کی وی دا صحابہ دا بی بی دا پیغمبر دا شاگردان دا پیغمبر دا کور دا پیغمبر مبرؤون مما یقولون پاک رشوی دی دا خلق و متنونا اے بدبختا تو خو پہ تو مت لگائے لہم مغفرت و رزق کریم آئے دے پاس دے مغفرت اور رزق دے عزت دے حضرت عاشقور کی خفا ہوا اور چاور تیچے آشے ولی خفے ولی جاڑے اگر گور خلق قرآن میں تو مت لگو لو زبد نہ مشیما کہ تو قرآن تو نہ گوری چل اللہ وی اولائک مبرؤنا اللہ وی چل ہم مغفرا اللہ وی چل ہم رزق کریم بیا مخاف کی گی نور دموز نہ پستا یار الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون دے دنا د سورۃ نور درم باب شروع کی پدے باب کے اصلاح معاشرہ او سد باب فحشاء پارا وہ قیدی او وہ قوانین بیانی گی رمبے قانون د چاکور تبھی اجازت لاڑ نشے بس زان ور تاول پہ جن گل کا ناگے نپس بیا زان یا ایوہ الذین آمنو اے مسلمانانو مداخلے گئے کورنو تھا غیر بیوتکم داس کورنا چستاس د کورنو نہ سواوی علاوی استا کور نہ دے دبل چا کور استا پر کور کی ضرورت ہے نہ چزین سبق ہے حتا تستانسو تردی چے زانو تو معلوم کا تستانسو تستاذنو نہ دیکھا چ اذن تے واڑا حتا تستانسو تردی چے زانو تو معلوم کا نٹو خیو کا او ور ترے ہوا ورتے عبداللہ راغلے دے وتسلموا على اهلها والسلام عليكم قور والو باندي ذلكم خير لكم دا بهتر لپارستاسو لعلكم تذكرون چنسیت واخله دل پاچ نسیت واخله فیل لم تجدوا فی احد پس کے چرتا سنم مے پدے کور کے سوک سوک نہ مراد اذن ور کول والا ور کے ولاڈ تلے دول او سب تک تو کو نشو او چار راش او لارش سو نہ وی بیا فلا تدخلوها مداخلے کے دیکور تھا حتی یوزن لکم تردیج صاحب اذن راشی تاوز اذن در کی یا شمانا تردیج صاحب اذن راشی تال اذن در کی وین قیل لکم ارجیو او کبیل شتاو ساج دے واپس سے فرجو دے واپس سے حواز کالکم پجی کے پاک والے دل پارستاسو واللہ بما تامنون علیم اللہ پا آمالو شتاسو کوئی پوا دے سمانا کہ کور کے سو گونا او تا تا درن نویل شچرورا سوکشتے نا تا واپس لارشا او بیا ما خام یا فلان کی ٹیم چراشی نتراشا نخفکی گا ما ارجیو زا واپس شا او دا دا پردی کورونا ندی خواه خپل دا قوم خپل دا خاندان کورونا مسئلی دی لیس علیکم جناون ہاں نشت پا تاسو بانی گنا چه داخل شه تاسو بیوتن کورونو تا دا سی کورونا غیر مسکونتن چه نوی دا چاو سی دل پکی حصوصیت سرا دا مانا بنا که چه غیر مسکونتن چه آباد نی چه کندری نگه که از ایزن ضرورت نشتا ہے غیر مسکونتن مفسرین لکی اے غیر مسکونتن لسکنا طائفت مخصوصتن غیر مسکونتن چنیوی دا چا دا اسی دلو زی اے لسکنا طائفت مخصوصا دا یو خاص دا جماعت تا پاتے کے دو زینیم فیا متاول لکم چی پا دے کے سامان ساسو لکا سشا شو اسپتال شو اوٹل شو دکان شو مسافر خانہ شو واللہ یعلم ما تبدون اللہ پیگی پاغسیز چتاسو اخکار کوئی یا پٹوئی دیم قیدہ دال پار دا زنانو دا او قیدہ صدا زنانو تا حکم دے چکل تاسو پلار بانی زی نو خپل نظر بکت ساتے خپل نظر حفاظتو کئے چستاسو نظر پچا بنو نلگی دا اول حکم لپا دا مؤمنانو سڑو دیخا دیم حکم لپا دا رجالو مؤمنانو سڑو قل للمؤمنین او ایتا مؤمنانو سڑو تا یغزو من ابصارهم چکت دی ساتی باز نظر ناخپل من راور دیکی آغا اشاره شوا چگا نظر بغیر ارادی نظر غیر ارادی معاف دی لکتا پلارت لی او ناسا پا دستر کے چوچا تکڑی پچاو لگے دی تو دا معاف دے لکن نظرت الاولا تار پار بنے نظر دے دا معاف دے خود نظرت الاولا دا مانا ندا چی بس اول نظر چی سو پر استرشین خود گورا وارتا بس چی سو مخل دراشن لگیا ہوشن کہنا او چی استرشین بیا کتا گا ان نظرت الاولا چی بغیر دا ارادی نوی ناسا پا پلارت لیو ناسا پا نظر دے لگی دا بزر کتا گا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ حفاظت تو کی د خپل شرمگاہ انو خپل د شرمگاہ حفاظت وکوي ذالک ازکا لهم دا نظر حفاظت تا د پار پاکیزگی دا ان الله خبیر ما یصنعون الله خبر د پاغ عمل چتا سو کوي ماندا شو چې نظر حفاظت د دنیا چ سمر مصیبتونه دي دا د نظر په وجه سر راځي لکه دې عالم لیکلی دي اور دیر خیستہی لکھلی دی دیوی کل الحوادث مبداہا من النظر تمام حوادث چپ دنیا کے پیدا کی گی ابتداء دا نظر نہ دے ومعظم النار ومعظم النار من مستصغر الشرر او دا غٹ غٹ پورو نہ دی دا دا وڑو وڑو بسر کو نوی والمرء ما دام زاہین یقلبها فی آیون الغید موقوف على الحطر انسان چې سو پر خاون دسترگی او دے دا خپل استرگا اڑی را اڑی فی آجون الغیدی پا نظر دا خیستاو کی غید خیستا خا پا نظر دا خیستاو کی نو موقوفن علی الخطری دے ادرو لشی پا خطری مانے یا سر مقلتہو ما زر محجتہو لا مرحبن بی سرور جا بی ضرری سمانا سترگا خو پی خوشحالی گی خزر پی زخمی کی گی ناوی خوشحالی سر بس کے چی انجام سوی انجام دا خفکان وی کم نظرت فتکت فی قلب صاحبها فتکت سہامی بلا قوس ولا وتری دیر مصیبتون دا سی وی آ چی دا انسان پا زر کے زخم پیدا کری آگا زخم دا توری توپک او دا نیزی نی آگا دا نظر دینو او دا گی نظر بد دی وجنا دیر خلق لیونی شیوی ہم دی وقل للمؤمنات دلی مقیدا پدی کی حکم دے زنانا ہوتا او اغا دا دی چتا سو دے خپل نظر حفاظت کو کرے او دی کی سلور ہدایات نور مزید لپار زنانو دی وقل للمؤمنات او یا مؤمنو خودتا یغزنا ہدایت اول یغزنا من ابصارهن کتا دی ساتی اخپل نظرنا دیم ادب ویخفضنا فروجهن حفاظت کی دا پر شرمگاہ انو دریم ادب ولا یبدین زینتهن او ندی اخکار کی اخبر زینت. اس گورا دلتا زینت عام دے ذکر زینت پا دو قسم دے, یو زینت اختیاری لکرانج دنداسا اور نکریزا. پا دی وقت پوڈر دی او پتر سے لانجی دی کنا, او پخوانے سادہ خبر کو رانج دنداسا اور نکریزا دا زینت اختیاری دے, غیر اختیاری او دا کینٹے شوے دا, دا زینت اختیاری دے. غیر اختیاری وگ دے خستہ دے, مخ دے خستہ دے, لیچا دے خستہ دا, اخبی دم خستہ دے, پنڈے دے خستہ دے. دید کی لا یبدین زینتہن عام دے, زینت اختیاری بھی او کہ غیر اختیاری بھی. غیر اختیاری کینٹا, غیر اختیاری وگ, اختیاری ٹک, غیر اختیاری تندے, تیشو کا نا اختیاری پیزوان, غیر اختیاری پوزا, اختیاری بنگری, غیر اختیاری لیچا, اختیاری پانزیب, غیر اختیاری پنڈے. اس مطلب پوچھو نوزان پہ کو کا زینت ہن کی زینت عامد ہے, اے اختیاری بھی کہ غیر اختیاری بھی, اے خلقی بھی کہ غیر خلقی بھی. الا استثناء منقطع ذا الا ما ظهر منها, لكن اغا چخکاری دے جسم نا سما نشوا. مل ابن کثیر وچ لا يمكن اخفاءه, ادا سوچ اخفاء ممکن نوی, لکه لاس اے دا دا لاس تے مڑون نہ کتا کتا او اخفا د گٹو نہ کتا, اما مخ دا گورے عورت تے. او دی وقت بعد خلق وچ مخ عورت نہ لے, نہ پا جسم کے خو مخ دے چار چاخوخ دے, اچدا مخ عورت نشین بیا عورت نستا وائی. بخاری حدیث دے دریم جل 594 صفحہ دا, حیات عاشوی 1500 نئے فخمر تو وجی بل جلباب, مستدرک حاکم جل دیاول 400 پر دوس. اعلی حضرت عاشوی چمنگ چی بحاج نتلو نمونگ لبا چی مخ لسوکران نمونگ بیو پل پسودری اخ پل مخ بپٹک. دا مخ عورت تے نزکے خو پٹاؤ کنا, بعض نا پویا خلق لکی چی مخ عورت نہ رے, اگر پا مز کی عورت نہ رے, مز کی عورت نہ رے. ہاں البتہ دا مخ اخکار کول قاضی تا جائز دی, کل چی قاضی شہادت اخلی یا کل قاضی تعرف دا زنانی کے چی مدعا لیکم مدعا لے ہا دا دا او کی دا ندا مدعی دا دا دا او کی بلا دا, او یا ڈاکٹر ضرورت از ضرورت طبی المحضورات باغین علاو مخ عورت تے. الا ما ظہر منہا, اے ما لا یمکن احفاؤہ, چی داغی پٹول ممکن نی. نو یو روایت خدا دی چی ابن مسعود سے فرمائی چگہ کپڑی دی, اس کپڑی پٹی گی اس کے زنانہ پر لارزی چی خوری چی پٹولے, نو مخ بپٹ کی, لاس بپٹ کی, اخبی بپٹی گی, خو کپڑا پٹاو لینی شی اے خیر دے لار دشی ما لا یمکن اخفاؤہ. ابن کثیر ہوئی اور تفسیر سمرقندیم ذکر کی, ابن مسعود نہ چاہتا پوسو کا چہ دا خزہ چی بیا مخ, یعنی چہ مخ عورت تے نو چہ دا پا لار دی نو سبا کی بے دا سی دے کئی کنا. ابن مسعود اخپل شاگر تا سبا خوزا بے دا سی دیو کی کنا خوا دا سی مخ دی پٹ کی آیوستر کا دخکار کی. ابن کثیر مزت لکی, احزاب کم لکی, او دیزہ کم چکم دے تفسیر سمرقندی تو لکل لی. دا تفسیر سمرقندی دا او دے ذکر کئی پا صفحہ نمبر 437 باندے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت اخرى سئلان قوله الا ما ظهر منها فتقنا عبد الله بن مسعود وغطى وجهه وابدى عن احدى عينيه مخ پٹ کو یوستر کے ورتخ کا رکھا پیدا سے بورت گوری نو الا ما ظهر منها فوق الثياب مسئلہ شوخا خا بل ادب ولی یضربنا بخمورهن اور آواز چی خپل دوپټی ولی یضربنا سمانا کپ تکلف دی صادر واچی علا جیبهن خپل گریبانونو گریبان دی پټ کی خا دا گریبان دی کنا دا نو سمانا اے پکور کی دننا زنانه پکور کی دننا صادر بدا سی چی ٹھیک شو مخ سر پٹ مخ سر گندے اے غارم پٹا دا سنم پٹا دا ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن دا گریبان دے صادر بدل تو پٹا چی ولا یبدی خان اور دی زمانی مؤنثات تی اللہ دی تو ہدایت ور کی اور دی دا صادر ادا سی دا خیر دے ہوتا او فراق جو کری کمی سی دا سی دا سنیم تو لخکاری او دلتا دے سادر لے طلاق کل لما ور کرے دے سادر با پسر بانی ساتی او مرائی گریبان با پٹ ساتی ولا ابدین زینت اونا اللہ لبولت پوش مولانا علا جوی بہننا ام دا دکور کے دن نا خبر دا ہر چی دکور نا بار دا صورت عذاب راوانا یو کم شپیتات یا ایوہ النبیو قل ازواجکو بناتک ويقفل ببيان اللونتا ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن راجق فزان من غر صادر اخفلي لوي پرون يدنين ادنا زرندول دي متزان سر جوخ داسي داسي مراد نده يدنين داسي داس زرند جسم بالکل توصيف جسم نكي على جيبهن ولا يدين زينتهن بخاری حدیث دے او امام زہری فرمائی وکانت ہندن حضرت ہند چوا نو لہا ازرار فی کمیخا دکان پر تیاد ساتھ دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ